السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. تلتوى مشانغانو الصبوه أما كفندهيك بعد صلاة العصر ومويز ورمضان مزمه تقوى تنانغاليا تفسير يا سورة يوسف، لكن فيها سورة هي تكي سومر تقوى تنيجازة فايدة كتوكة كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، كنشيطة فوائد مستنبطة من قصة يوسف. Tunakuwa tunasoma huku kidogo na huku kidogo, ili mradi tunapata faida katika kisa hiki. Yakulu Sheikh Safiyu Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala, tafsiru surati Yusufa alayhi salam wa hiya makiyatun. Asema hii ni tafsiri ya surati Yusuf, ambayo sura hii ni makia, imana ni katika sura za Makka al-Mukarrama, ya sura zilishuka Makka. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله تبارك وتعالى قد كسره السماء ألف لام راء. العلماء كتبوا تفسير إذ حروف نزلت الحروف المقطعة ونمان نمين ولا نمين كتبوا تفسير يا حروف إذ يانغالية هفا شيخ بن كثير أسمى أما الكلام على الحروف المقطعة أما منين يليكو يكوسيان الحروف هذه ذي لزقاطة كما ألف لام را أو صاد أو حاميم، ألف لام ميم صاد حاميم عن سين قاف، هنا سورة عن زيد. شيخ أسمى أما الكلام على الحروف المقطعة ama maneno yaliyokuja kuhusiana na hizi herufi zilizokatwa, faqad taqaddama fi awwali surati al-Baqara, maneno yametangulia mwanzo wa suratu al-Baqara. Lakini al-hasil, huko mwanzo wa suratu al-Baqara kicho zungumzwa ni kwamba Allahu a'lamu bi muradihi, Allah ndiye anayejua tafsiri ya nini ya hizi herufi almuqatta'a. Kisha akasema tilka ayatul kitabil mubin, bi maana hii Qur'an ni aya za kitabu chenye kubainisha, ni aya ambazo ni za kitabu chenye kubainisha. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. La'allakum ta'qilun, ili uweze kuitia akilini vizuri yale yanayozungumzwa katika kitabu hiki, ili mpate kuwa na akili. Allah tabarak wa ta'ala endelea sema, nahnu naqussu alayk, sisi tunakusimulia wewe Muhammad ahsana alqasas, kisa kizuri. Bima auhaina ilayk, na ni katika yale ambayo tumekufunulia kwako wewe. Hadha alquran, hii Qur'an. Wa in kunta min qablihi la min alghafilin, atakuwa kabla ya kuteremsho huu ulikuwa ni katika watu walioghafilika, yani ni watu ambao hawafikirii kama watateremshiwa Qur'an. Kisha akasema, idh qala Yusuf li abihi, kumbuka Muhammad pale Yusuf alivyosema kumwambia babake, ya abat, e babangu, inni raaitu ahada ashara kawkaba, mimi nimeona nyota 11, washamsa walqamara, na jua na mwezi, raaituhum li sajidin, nimewaona hao, nimeviona hivyo vikinisujudia mimi. Tayeb, kabla ya kuendelea na sharhe ya Ibn Kathir, kwanza ningependa niangalie katika kitabu Fawaid Mustanbata min qissati Yusuf, ni usome mukaddima ambao umewekwa, kisha ndipo tuendelee. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala asema katika kitabu chake hiki, alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du, fahadhihi fawaidu mustanbata min qissati Yusuf, hizi ni faida ambazo zimechukuliwa kutoka katika kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam. Wa Yusuf huwa nabiyullah, Yusuf ni nabii wa Allah ambaye jina lake anaitwa Yusuf bin Nabiyillah Yaqub, ambaye ni mtoto wa nabii wa Allah anaitwa Yaqub ibn Nabiyillah Ishaq, ambaye Yaqub ni mtoto wa nabii wa Allah Ishaq ibn Nabiyillah wa khalilihi Ibrahim. Ishaq naye ni mtoto wa nabii wa Allah na kipenzi chake Ibrahim. Kwa hiyo Yusuf alayhi salam yeye ni nabii, babake ni nabii, babu yake ni nabii, na yule mwingine wa nne sitaje, babu yake naye pia ni nabii. Huyo ndio nabii Yusuf ambaye tunamzungumza hapa. Wa ala jami' asim alayhi salam wa ala jami' al-anbiya wal mursalin, fa inna Allah ta'ala, hakika Allah mtukufu, qassaha alayna mabsuta, alituzungumzia kisa cha nabii Yusuf kwa kukipanua. Waqala fi akhiriha, lakini mwisho wake akasema, laqad kana fi qasasihim ibra, kwa hakika imekuwa katika kisa chao hawa watu waliozungumziwa katika hicho kisa, sikiofanya kwamba ni Yusuf na babake na mamake na ndugu zake, na kama tutachukua kwamba ya dhamiri narudi kwa manabii, visa vya manabii, kwamba visa vyao ni ibra, ni mazingatio. Si kwamba mtu anapewa kisa tu, hapana. Kisa mtu anapewa ili aweze kufanya nini? Aweze kuzingatia na aweze kupata sababu, asiangalia misukosuko inayowakuta manabii na mfano wa vitu kama hivyo. Qala, asema, lakini sasa hiyo ibra ni kwa watu gani? Liulil albabi, watu walio na nini? Walio na akili. Wal ibratu ma yu'tabaru bih, ibra ni mazingatio ambayo mtu anakaa akafikiria akazingatia, kaelewa nini katika haya masala. ويعبر منه الى معان لكن pia mazingatio mtu anaweza kukaa akazingatia kitu akafikiria kwa maana kwa undani akavumbua vitu vingi ndani yake ndio maana ya ibra wa ahkam nafi'a lakini pia mtu anaweza katoa hukumu zenye manufaa wa tawjihat ila alkhairat au maelekezo yanampeleka mtu katika khairi wa tahdhiri min almuhlikat lakini pia visa vinamfanya mtu awe anachukua tahadhari na mambo yenye kuangamiza wa qasasu alanbiya kulluha na visa vya manabii vyote kadhalika viko sampuli hiyo walakin hadhihi alqissa lakini hiki kisa cha nabii Yusuf alayhi salam khassaha Allah biqawlihi Allah amekihusisha kwa kauli yake aliposema laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin bila shaka imekuwa kwa Yusuf na ndugu zake kuna ishara za kumjua Allah tabaraka wa taala kwamba yuko Allah subhanahu wa taala lisailin kwa mwenye kuuliza au wenye kuuliza kitaka kujua ibra na mazingatio basi soma kisa cha nabii Yusuf alayhi salam na ndio maana tukichagua tukisome ili tuweze kupata ibra na mazingatio فيها آيات وعبر ndani yake kuna alama kuna ishara na mazingatio munawwan likul man yasal kwa aina tofauti tofauti kwa kila mtu atakachokiuliza kitu basi atakuta ndani yake kuna mazingatio ya kitu hicho wayuridu alhuda anayeuliza ili ataka nini uongofu warashad lima fiha min atanqulati min hali ila hali kwa kuwa sifa sana ni Yusuf ndani yake kwanza kuna kuhama kutoka hali fulani kwenda hali fulani Yusuf atoka Kanaan aenda wapi aenda Misri mzee Yakubu naye atoka Kanaan aenda wapi aenda Misri kutoka kwenye uzima mzee Yakub mpaka kwenye upofu kutoka kwenye kuwa na mtoto wake mpaka mufaraka kutengana kwa miaka takriban 35 mpaka 40 ni huzuni ulioje wewe kaambiwa mwanao umetengana naye hujui kapa wala ni mzima uko aliko lakini miaka nenda miaka rudi mtoto wako yuko hai lakini mmetenganishwa naye kutoka kwenye uungwana kwa Yusuf alikuwa ni muungwana muungwana ni mtu huru kama hivi mimi na wewe mpaka kwenda kuingizwa katika dhulumat alqabr giza la kisima lile dhulumat albir kutoka kwenye giza la kisima mpaka kwenye kuuzwa kama maembe kutoka kwenye kuuzwa mpaka kwenye utumwa kutoka kwenye utumwa mpaka kwenye fitna za wanawake baadaye mpaka kwenye kufungwa mijalede katandikwa kazi ngumu wakafanya wa maila kisha baadaye mwisho mpaka kwenye ufalme na hapo ikawa utabiri wa ndoto umefanya nini umekamilika baada ya misukosuko mikubwa ndoto inakuja inakamilika baada ya miaka 40 ndipo ndoto inakuja inakamilika tayo asema tukiangalia kule kuhama min hali ila hali kutoka hali hii kwenda hali nyingine wa min mihnatin ila mihna kutoka kwenye mtihani huu huelekea mtihani mwingine wa min mihnatin ila mihna wa minna wa min zillatin wa rifqin kutoka kwenye udhalili mbaya kwenye nini utumwa udhalili ni kule kuuzwa udhalili ule wewe fikiria ni wewe wauzwa uzio huyu bwana kuuzia huyu jamaa wangu ni udhalili hakikatan kutoka kwenye udhalili mbaya kwenye nini mbaya kwenye utumwa Allahu musta'an Allahu musta'an thumma ila 'izz wa mulk kisha kutoka kwenye utumwa mpaka kwenye izza na cheo na ufalme juu wa min furqatin wa shattatin na kutoka kwenye kule kufarikiana na baba yake ila jitima'in wa idraki ghayat ukaja tena kukutana kwa hali ya juu na mahaba na mapenzi mpaka mwingine msujudi ya mwingine na hapo ngoja nitulie kidogo hapo nipelezee Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul Maida anasema likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kila nabii amepewa sheria yake na amepewa mwenendo wake, manhaji yake. Lakini tauhidi ni hii moja, watu wote waabudu Allah mmoja. Sasa masuala ya sajida, kusujudu, kumsujudia mwingine mwanadamu, zamani ilikuwa jambo hili linajuzu kwa sababu ilikuwa likizingatiwa ni tahiya, ni heshima. Tumeelewana? Lakini jambo hili katika ummati wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam iliondolewa, si sheria yetu. Laiti ingekuwa inajuzu mwingine kumsujudia mwingine, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe, sio? Kwa hiyo katika sheria yetu halijuzu. Lakini katika sheria za manabii wengine waliopita huko nyuma lilijuzu na likachukuliwa kama ni tahia, bi maana ni salamu na heshima ya hali ya juu. Idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama tahia, Mola wako aliposema kuambia malaika msujudieni nani? Adam. Fasajadu wakasujudu. Hii ilikuwa ni tahiya, sio sajida ya ibada. Kadhalika Yusuf alayhi salam, baada ya babake kutoka Misri akampokea, alifika pale akamwinua babake akamweka katika kiti chake kile chenzi, baba na mtoto na watoto wake na mama yake Yusufu, akashuka chini wote wakamsujudia nani? Yusuf. Ile sajida pale ilikuwa ni ya tahiya, heshima, ihtiqaa na yani kumheshimu na kumpenda kwamba yeye ni mtu bora kuliko wao. Umeelewana? Na sio sajida ya ibada. Na kuanzia pale baada ya kutimiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo hili lilifanya nini? Lilifutwa jambo hili, alipo tena haijuzu mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenzake. Sasa tunarudi katika fawaidi anazotupa Sheikh Saadi. Asema ila ghairi dhalika mimma ishtamalat alayhi hadhihi alqissa, na mengine yasiyokuwa hayo katika mambo yaliyofungamana na hiki kisa. Fatabaraka man qassaha wa waddahaha wa bayyanaha, ametakasika Allah tabaraka wa ta'ala aliyetuzungumza kisa hiki, kadhalika akakiweka wazi na akakibainisha. فمن فوائد هذه الصورة ينقول ما فائدة زي صورة أن فيها أصول العلم تعبير الرؤية كتكنا نيجة صورة هي اللي يكون منذ وتبير واندوتو اللي فتكناها فكتك صورة هي نا علم هي وتبير واندوتو سكلا موجة يجوا سكلا متوى ما يجوا فإن علم تعبير الرؤية علم تعبير الرؤية hakika elimu ya utabiri wa ndoto, ilmu na adhim, ni elimu tukufu. Minhum man banahu ala husni alfaham, kunao ambao wanaijengea na kuifahamu kwa ufahamu wao mzuri wa mambo. Mtu anakuwa na ufahamu mzuri wa mambo kiasi ambacho akiambiwa neno anajua kwamba hili neno hili mafumo yake ni haya. كذلك والعبور من الالفاظ, wengine wanajua kufikiana zile lafzi mtu anazungumza. والمحسوسات والمعنويات, na vitu vinavyo shikwa na vitu vya kimaana ambavyo havishikwi. Au ma yunasibuha bi asabi hali rai, au mwingine anafasiri kutokana na vile hali ya yule mtu mwenyewe vile alivyo, unamwangalia na hali yake na familia yake, basi anamfasiria ndoto yake. Wa bihasabi alwaqti walhal, mwingine anafasiri ndoto kutokana na wakati na hali zilivyo, almutaallaqati birruya, ambazo zinafungamana nini na ndoto. Mfano Nabii Yusuf huyu tunamtumia huyu alilala akaota ameketi katika kiti na amevishwa kofia na meremeta taji, lakini pia babake na mama, si babake na mamake, nyota na mwezi zikaporomoka zikamsujudia. Alipoenda kumwambia babake mzee Yakub akamwambia wewe utakuwa na kitu kikubwa sana mbeleni, satakuwa indaka sha'an, wewe utakuwa na jambo kubwa mbeleni huko, huwezi kujua, kwa sababu hiyo nyota na mwezi bila shaka ni mimi na mama yako, na zile ile jua na mwezi ni mimi na mama yako, na hizo nyota 11 ni ndugu zako 11. Sasa cha msingi, hii ndoto yako inaonyesha, inaashiria wewe utakuja kuwa mtukufu, mheshimiwa. Na kawaida ya shaitani hapendi watu wawe na hali kama hiyo. Kwa hivyo hii ndoto yako siwaambie ndugu zako, watakuhusudu. Na maal asafi sadidi ni kwamba Yusuf yeye wale ndugu zake walikuwa sio ndugu zake wa mama mmoja baba mmoja. Ndugu yake aliyekuwa mama mmoja baba mmoja ni mmoja tu, ambaye anaitwa Binyamin. Wengine wote wale kina Lawi, kina Yahodha na wengine wale wote walikuwa wana mama zao, lakini baba yao ni mzee Yakub. Alafu jengine wao ndio wakubwa, Yusuf na Binyamin ni wadogo. Kwa hiyo akaambia msiwaambie, usiwaambie ndugu zako, watakufanyia vitimbi. Yusuf akashangaa, ndugu zangu, damu yangu mimi, watoto wangu wa babangu, wanifanyie vitimbi mimi? Ile mbona ni jambo haliwezekani, wana ndugu tena baba mmoja, hilo mbona haliwezi kutokea hilo? Kamwa baba yake, hapana bwana, baba mmoja, mama mmoja, ndugu wanaweza wakahusudiana mpaka wakakatana, sio kwa hiyo hii ifiche, kwa sababu kila neema mahsudu, kila neema ni yenye kuhusudiwa. Na usimtafute muhasidi wako, inawezekana akawa hasidi wako yuko nyumbani kwako, ni ndugu yako, tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja, ndio hasidi wako, anaikuombea mabaya, anayekutakia wewe ufeli katika mambo yako yote, wa maila dhalika. طيب الامام سعد اسمع وقد اثنى الله على يوسف الله من سفسان نبي يوسف عليه السلام بعلمه بتاويل الاحاديث وقوى يي alikuwa na elimu ya utabiri wa nini, utabiri wa ndoto, تاويل الاحاديث الاحكام alikuwa anatoa utabiri wa ndoto za hukumu ash-shar'iyya, hukumu za sharia, والاحاديث المتعلقه بتعبير الرؤيا نا utabiri wa ndoto ambayo inafungamana na kuifasiri ndoto. والفرق بين الاحلام, na tofauti kati ya الاحلام والرؤيا, kuna tofauti hapo الاحلام التي هي اضغاث احلام, ni yale majindoto yenye kuparaganyika, لا تاويل لها, ambayo hayana tafsiri. Umeelewana? Mithlu ma yarahu man yufakiru wa yutiru taamulahu li baadhi al-umur. Mfano mtu akawa anafikiria jambo kwa muda mrefu, wakati yuko macho, akilala aliota lile lile, maana ameliwaza muda mrefu. Umeelewana? Kadhalika asema fa inna kathira ma yara fi manamihi, mtu huyo ambaye anafikiria, anafikira nyingi sana za jambo fulani, mara nyingi hulala akaliota lile jambo ambalo ameshinda mchana kutwa kulifikiria. Min jinsi ma yufakiru bihi fi yaqdhatihi, jinsi ya yale anayofikiria katika akiwa macho. Fa hadha an-nawm al-ghalib alayhi annahu abghat ahlam, aina ya ndoto za namna hiyo mara nyingi zinakuwa ni ndoto zilizoparaganyika, ambazo la taambira lahu, hazina tafsiri, na wala mtu msimtie wasiwasi. وكذلك نوع اخر من الذي اين نجينه ما يلقيه الشيطان على روح النائم, امام بان له الشيطان كفروه يا يله الهلال من المرائكه كذلك vitu anavyoona الكاذب بيا uongo والمعاني na maana mbalimbali المتخبطه ambazo zinagongana kabisa mizakajiona yeye mwenyewe ashoni wasanda azifata. فهذه ايضا لا تعبير لها, اذا ناس فيها هنا تعبير لانه انا مثل ما اسمع انت فيها نجندوت لا من هيو حسب مزغومزيه منزاك فيها هذه هي هذه قول ذي يبان. wala yambaghi lil aqili an yushghila nafsahu biha, wala haifai kwa mwenye akili an yushghila biha fikrahu, aishughulishe fikira yake, bali yambaghi lahu an yalha anha, bali namfaa yeye achane naye, aitupilie mbali, an yatruka hadhihi atafakkur. Ama ru'ya sahiha, ama ndoto ambazo ni sahihi, fahiya ilhamatun, ni mambo ya ilhamu anafunuliwa mwanadamu akiwa katika ndoto, ni Allah tabarak wa taala yulhimu Allahu liruhi, Allah anaenda kuifunulia roho ya yule mtu aliyelala pale, inda tajarrudiha anil badan, wakati inapoasana na mwili, wakati namu, wakati usingizi, au amthali madhruba, au anampelekea mfano ambao anaupiga kwa huyo mtu, yadhribuha almalik, mfalme anapelekewa ndoto ya namna hiyo, kama mfano fulani ambao anaonyeshwa vitu, alafu akiamka anazungumzia watu, sawa eh? Na mara nyingi ndoto ikipelekwa kwa mtu kiongozi mkubwa kama vile mfalme, rais, vitu kama hivyo, khalifa, jua mara nyingi ndoto hiyo inahitaji utabiri. Na ndio maana Firaun alilala akaota ng'ombe saba zilizokonda zinameza ng'ombe saba zilizonona. Zilizokonda ndio zinameza. Sawa? Hapo hapo siku nyingine akaota masuke saba yaliyonenepa kweli kweli, yanaporomoshwa, ni masuke saba ambayo yamesinyaa. Shangaa, hii ndoto ya vipi hii? Lakini kwa kuwa yeye ni mfalme, akasema lazima ndoto yangu ifanye nini? Iwe na utabiri. Wakaitwa wachawi wote wa Misri. Allah tabaraka wa taala akawafedhehesha mbele ya kadamu nnas. Wakashindwa kutabiri nini? Ile ndoto. Sasa wakati huu ni wakati Yusuf alayhi salam yuko jela, na kuna baadhi ya watu wanamjua kwamba anajua utabiri wa nini? Wa ndoto. Hapo ndo akapatwa Yusuf, akaenda akaulizwa ni nini utabiri wake. Akasema ng'ombe saba zilizokonda zinameza ng'ombe saba zilizonona. Masuke saba yalionenepa yanaporomoshwa ni masuke saba yaliokauka. Hamuoni kwamba kuna ishara fulani hapa ya kwamba kutakuja miaka saba ya mavuno? Alafu hii miaka saba ya mavuno hii watu watalima watalimbikiza, alafu itakuja miaka saba mingine ya njaa. Hamuoni kwamba huo ndio utabiri wa sawa sawa? Umeona wale mabwana wakadhalilika. Umeona? Kwa hivyo mtu anaweza akafasiri kutokana na vile vitu vyenyewe vilivyo. Kwa mfano, alipokuwa jela kuna bwana wawili, mmoja akaota kashika sinia la mikate, lakini ile mikate kuna ndege anaile, anaidonoa, sio ile mikate. Na mwingine akaota anakamua zabib, anatengeneza asir, bi maana ya sio pombe, mvinyo. Uliniambia mwenyewe niseme mvinyo, mvinyo. Anamnyesha nani? Mfalme Yusuf. Akawasabiria akaambia, wewe utauliwa, wewe tena utasulubiwa, na baada ya kusulubiwa ndege atakuja atakudonoa kwenye nini, kichwa chako, na wewe utatoka hapa jela, utarudia kazi yako uliyokuwa nayo ya kumpa mvinyo nani, mfalme. Tuelewane. Haya yote Yusuf alayhi salatu wassalam alikuwa anayajua, kajulishwa ni Allah tabaraka wa ta'ala. Tayib. Asema, tayib. Shaghul istiraj. Shafali aendelea kutupa faida, asema, fa hadha an-naw' al-ghalib 'alayhi annahu adghat ahlam la ta'bira lahu wa kadhalika naw'un akhar. Hapa shafasoma. Asema wa amma ar-ru'ya as-sa'i'a fa hiya ilhamat yulhimuha Allahu liruhi 'inda tajarrudiha 'an al-badani waqt an-nawm. Au amthali madhruba yadhribuha al-malik lil-insan. Tumefika hapo, au mfano ambao mfalme anapewa alafu anaupiga mfano huo kwa mtu liyafahama biha ma yunasibu, ili aweze kufahamu tafsiri yake huyo mtu. Wakad yara shay'a ala haqiqatihi, na anaweza kukiona kitu kwa uhakika wake. Wayakunu ta'biru huwa ma yarahu, na tafsiri yake inakuwa kama alivyoona. Si manami hii katika ndoto yake. Fa Yusuf sallallahu alayhi wa alihi wasallam ataahu Allah min al-ilm, fa Yusuf alipewa ni Allah elimu, ma yumayyizu bihi baina al-mara'i sahiha, alipewa ni Allah elimu ya utabiri wa ndoto ambao alikuwa anapamanua kati ya vitu anavyoviona sahihi na kwenye ndoto na vilivyo sawa wal batil, na ambao kama mjabatili wal haq wal batil, na alikuwa anijua haki na anijua batili mimi na kupitia ishara hizo alizopewa. Wa hadhihi alqissa fiha dilalatun ala ta'bir ar-ru'a ar-ru'ya, na hiki kisa ambacho tunakianza leo ndani yake kuna utabiri wa ru'ya. Sio nini? Sio ahlam, ni ru'ya, sawa? Min wujuh, kwa njia tofauti tofauti. Ahaduha ru'ya Yusuf, ya kwanza ndoto ya Yusuf yeye mwenyewe ataota, alafu utabiri wake utafanya nini? Utakamilika. Na kuna wengine wataota kama tulivyoashiria, tumeelewana? Ru'ya Yusuf allati qassaha ala abihi, ndoto ya Yusuf ambayo alizungumza kwa nani? Kwa baba yake, Yaqub sallallahu alayhi wa sallam. Idh qala Yusufu li abihi, pale Yusufu aliposema kumwambia babake, inni raaitu ahada ashara kawkaba, mimi nimeona nyota 11, washamsa walqamara, na jua na mwezi, raaituhum lisajidin, nimewaona hao au hivyo vikinisujudia. Fafassaraha Yaqub, Yaqub akaifasiri ndoto hii bighayatiha, kwa ukomo wake, kwamba wewe utakuwa na cheo wewe, utakuwa na daraja, utakuwa na fadhila, utakuwa mtu mtukufu wewe. Wama taulu ilaihi, yale atakaomjia yeye baadaye, wabiwasailiha allati tatakaddama alaiha, akaifasiri kwa vitu hivyo. Fafassara shams walqamar bi abi Yusuf wa ummi, akafasiri jua na mwezi kwamba ni baba yake Yusuf na mama yake. Wal kawakib, na zile nyota al ahad 10 11 bi ikhwati, kwamba ni wale ndugu zake. Wa anna al hala, na kwamba hali itakavyokuwa, sayakunu maaluha anna al jami'a la yasjuduna lahu, mshowe watakuja kumsujudia nani? Li Yusuf. Wa yakhda'una lahu, watamnyenyekea. Wa li hadha lama athala al istima', na kwa ajili hiyo kulipotokea kukutana kwa ya baba na Yusuf na ndugu zake na mama. Wadakala abuhu wa ummu, wakaingia baba yake na mama yake Yusufu na ndugu zake Misra, katika mji wa Misri. Warafa abawaihi ala al-arsh, akawainua wazazi wake katika kiti. Kharra al-jami'u lahu sujada, wote wakaporomoka chini wakawa wanamsujudia Yusufu. Waqala Yusuf, na Yusuf akasema, mutadhakkiran dhalika at-ta'bir wat-tafsir, akikumbuka ile tabiri yake ile ndoto aliyota. Ya abat, babangu, hadha ta'wilu ru'yaya, basi hii ndio utabiri wa ile ndoto niliyoiona. Min qablu, hapo mwanzo, sio? Qad ja'alaha rabbi haqqan, Allah amejalia ni ndoto ya nini? Ya kweli. Wa hadha amrun adhim, na ili ni jambo kubwa. Ittasala bi Yusuf fil hal an yakuna mu'azzaman ta'dhiman baligha 'inda abawayhi wa ikhwatihi, sema hili ni jambo kubwa sana ambalo amelipata Yusuf hapa, kwa namna ya kwamba asujudiwa mbele ya kadamun nas, tena animsujudia ni babake na mamake na ndugu zake. Hakika hili ni jambo kubwa. Wa kadhalika 'inda an-nas, na si jambo kubwa kwa wale ndugu zake tu, vile vile kwa watu. Tayeb, katika fawaid al-mustanbata nitashilia hapo. Sasa nataka niangalie ametueleza nini Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kuhusiana na hii kisa. Asema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, qawluhu inna anzalnahu qur'anan arabiyya, sisi tumeteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, la'allakum ta'qilun, ili muweze kutia akilini haya maneno. Wadhalika li anna lughata al-arabi, na hiyo ni kwa sababu lugha ya Kiarabu, afsahu al-lughat, ndio lugha ambayo ni fasaha zaidi kuliko lugha zote. Wa abyanuha, na ndio lugha inayobainisha zaidi mambo. Wa ausahuha, na ndio lugha ambayo ni pana zaidi. Umeelewana? Wa aktharuha taadiyatan lilmaani, lakini lugha ya Kiarabu ndiyo lugha ambayo kwamba ina maana nyingi sana. Neno moja linakuwa na maana tofauti, eh, allati taqumu bin nufus, maana ambayo yanakuwa katika nafsi ya kitu. Falihadha anzala ashraf alkutubi, kwa ajili hiyo Allah ndiyo maana mwenyewe ni mtukufu, akateremsha kitabu kitukufu Qur'ani, kikipitiwa ni malaika mtukufu Jibril, kikaja kwa nabii mtukufu Muhammad, tena kwenye umma ambao ni umma mtukufu, umma bora kuliko umma zote, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kala asema fali hadha, kwa ajili hiyo anzala asrafa alkutubi, ameteremsha kitabu kitukufu, bi asrafi lughati, kwa lugha tukufu, ala asrafi rusuli, kwa mtume mtukufu, bi safarati asrafi malaika, kutumia balozi ambaye ni mtukufu katika malaika. Nani huyo? Jibril. Wa kana dhalika fi asrafi biqa'il ardh, kwa mara ya kwanza jambo hilo lilifanyika ndani ya ardhi tukufu ya Maka. Au kuna mashaka kwamba ardhi ya Maka ndio ardhi tukufu? Isipokuwa kwa baadhi ya watu wa bid'a wanasema Karbala ilitukuzwa kwanza kabla ya Maka, kwa kabla ya Maka kwa miaka 50. Wabitudia inzaluhu, palianza kuteremshwa kwake hiyo Qur'ani, fi ashrafi shuhuri sana, katika mwezi mtukufu katika miezi ya mwaka, wa huwa Ramadhan, ambao ni mwezi mtukufu wa Ramadhan huu ambao leo tuko katika jilsa ya kwanza kuelezea kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam. Fakamula min kulli alwujuh, kwa hiyo Qur'ani na dini vikakamilika kwa sura zote. Walihadha qala ta'ala, kwa ajili hiyo Allah asema, nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi, sisi tunakusimulia wewe Muhammadi kisa kizuri sana, bima auaina ilaika, nayo ni katika yale tuliyokufunulia wewe, hadha alquran, hii nini hii Qur'an, bisababi ihaina ilaika hadha alquran, kwa sababu ya sisi kukufunulia hii Qur'ani twakupa na kisa. Tayy, sababu nuzuli hadhihi alaya, sababu ya kushuka hizi aya ambazo tumezisoma, maana tumesoma aya ya kwanza mpaka ya nne, sio eh? Asema Ibn Kathir, wa qad warada fi sabab nuzul hadhihi al-aya, na imekuja kwamba sababu ya kushuka aya hizi au hii aya, ma rawahu Ibn Jarir al-Tabari, ni yale aliyopokea al-Imam Ibn Jarir an Ibn Abbas kutoka Abdullah Ibn Abbas, qala kasema qalu, masahaba walisema kumwambia mtume, ya rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, lau kasasta alaina, laiti basi utatusimulia kisa kidogo, eh? Fanazalat, ikashuka aya hiyo inosema, nahnu nakusu alaika ahsana alqasas, sisi tunakusimulia wewe Muhammadi kisa kizuri. Kisha Allah akaanza kumsimulia kisa, idh qala Yusufu li abihi, kumbuka Yusufu aliposema kumwambia baba yake, Ya abati, e baba yangu, inni raaitu ahada ashara kawkaba, mimi nimeona nyota 11, washamsa walqamara, najua na mwezi, raaituhum li sajidin, nimewaona hao wakinisujudia mimi. Hii ni ndoto, sio? Ru'ya man? Ru'ya Yusuf. Ni ndoto ya Nabii Yusuf hii. Yakulu Taala, Allah mtukufu asema kumwambia mtume wake Muhammad, "Udhkur liqaumika." Taja kuambia watu wako. Taja kuambia watu wako ya Muhammad, ya Muhammad. Fi qasasika alayhi. Katika visa vyako unavyowapa hao. Min qisati Yusufa, watajie kisa cha Yusufu. Si wanataka kusumuliwa kisa, watajie kisa cha Nabii Yusufu hao. Idh qala li abihi, pale aliposema kumwambia babake, wa abuhu huwa Yaqub, babake ni nani? Ni Yaqub ibn Ishaq, mtoto Ishaq ibn Ibrahim, mtoto Ibrahim alayhi salam. Wa qala ibn Abbas, ru'ya al-anbiya'i wahyu, ndoto za manabii nini? Ni wahyu. Wakad takallama almufassiruna ala ta'bir ar-ru'a, ala ta'bir hadha al-mana, wa watu wanaojua tafsiri walizungumza kuhusiana na utabiri wa hii ndoto, anna al-ahada ashara kawkaba, kwamba zile nyota 11 ibaratun an ikhwatihi, ni ndugu zake Yusufu, wa kanu ahada ashara rajulan, si wao, na walikuwa ni watu 11 ukimtoa nani? Yusuf. Wa shamsu wal qamar, najua na mwezi, ibaratun an ummihi wa abihi, kwamba ni mazingatio au ni utabiri wa kwamba hayo yanayotakuwa hapo ni baba yake na mama yake. Ruya hadha an ibn Abbas, haya yote yamepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas. Wa Dhahaki bin Makhlad an-Nabil kadhalika, Ad-Dhahaki wa Qatada bin Di'ama وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وتومزم زيدو. وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة, لكن تفسير يا يندوتو اللي توكيا بعد يا ميكا مينغا 40 تانغو اللي بوتا مبكا وانادي وتفسير ياكي اللي بيتا ميكا مينغا 40 يعني تانغو اللي كمان يا بابا بابا نميونا كذا كذا نميوتا بابا كمان بيوتا كوا يزي نيزي بعد يا كوبيتا ميكا 40 ndipo wale ndugu wakasujudu kumsujudia Yusuf. Kumsujudia Yusuf baba na mama na wale ndugu. Kwa hivyo hapo ndio ikajulikana utabiri wa nini? Wa ndoto. Kumbe utabiri wa ndoto inawezekana ikakaa muda mrefu. Wewe unahangaika tu. Sio jambo la kwamba lazima ulijie papo kwa papo. La. Sai. Naam. Kisa wakila 80 sana, bali nasemekana ilipita miaka 80. Wadhalika hina rafa abawai ala al-arshi, nayo ni pale alipomuinua babake katika kiti cha enzi kile. Wa huwa sariruhu, nacho ni kitanda chake huyo Yusuf. Wa ikhwatuhu baina yadai, na ndugu zake wako mbele yake pale. Wa kharu lahu sujjada, wote wakaporomoka chini wakamsujudia. Waqala, hapo ndo akasema, ya abas, e baba wangu, hadha ta'wilu ru'yaya min qablu, huu ndio utabiri wa ndoto yangu hapo mwanzo kabla. Kad ja'alaha rabbi haka, hakika si vinginevyo Allah ameifanya kwamba ndoto ya nini? Ya kweli. Kwa hiyo aya ambazo kwamba tumezisoma leo kuanzia aya ya kwanza mpaka ya nne tutaishilia hapo, na tutakuja kuendelea kesho biidhnillahi tabaraka wa taala kuanzia aya ya tano kuendelea mbele. Wa as'alullah alkarima an yanfa'ana bima samina. اللهم أن الحق الحق ورزقنا اتباعه, وأن الباطل باطل ورزقنا اجتنابه. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وجزاكم الله خيرا. نعم. Thank you.